cemaatin önünde olması. 4. Vücut azalarının çoğunun veya başıyla beraber yarısının mevcut olması. Vücut azalarının çoğu, yani başıyla beraber veya yarısının mevcut olması. 5. Arz üzerine konulmuş olması. 6. Namaz kılacak kimselerin özürsüz olarak bir şeye binmiş veya oturmuş olmaması. Cenaze namazında cemaat şart değildir. Yalnız bir Müslüman erkek yahut bir Müslüman kadının kılması ile farz yerine getirilmiş olur. Cenaze namazının sünnetleri ise 4 tanedir. 1. İmam cenazenin göğsü hizasına durur. Bu namazda erkek, kadın, büyük veya küçük arasında bir fark yoktur. 2. Birinci tekbirden sonra Subhanakallahümme duasının ve celle senaüke kısmı ile beraber okunması lazımdır. Dua kastıyla Fatiha okunması da caizdir. İbn Abbas radıyallahu teala anhu cenaze namazında Fatiha okumuş ve bunun sünnet olduğunu bildirmiştir. Buhari cenaiz kıraatü Fatihatul Kitab babında bu zikredilmiştir. İmam Şafii'ye göre Fatiha okumak farzdır. Yani Hanefilerde Subhanakallahümme ve celle senaüke kısmı ile beraber okunması gerekiyor. Bu eğer o duayı bilmeyen için de dua niyetiyle Fatiha okunabilir, caizdir. Ama Şafii'lerde ise okumak farzdır. Onu okumadığı takdirde namazı yerinde değil. 3. İkinci tekbirden sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salat getirmek. Yani salavat getirmek. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Sonra barik duası okunur. 4. Üçüncü tekbirden sonra ölüye kendi nefsine ve Müslümanlara dua etmek. Duanın ahirete ait olmasından başka bir şart yoktur. Fakat Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen duaları yapmak daha güzeldir. Bu dua da şudur. Allahümme ağfirli hayyina ve meyyitina ve şahidina ve gaibina وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا اللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَهُ عَلَى الْا۪يمَانِ اللّٰهُمَّ لَا تُحَرِّمْنَا اَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ وَاَغْفِرْ لَنَا وَلَا gibi bu efendim dua okunur. Ondan sonra şu şekilde okunabilir. Allahümme in kâne muhsînen fezid fi ihsânihi ve in kâne musî'en fetecavaz anhu ve lekel emne vel büşra vel keramete vel zülfâ bi rahmetike ya erhamer rahimîn. Manası Allah'ım dirimizi ölümüzü, burada olanımızı olmayanımızı, erkeğimizi kadınımızı, küçüğümüzü büyüğümüzü bağışla. Allah'ım bizden yaşattığını İslam üzerine yaşat. Öldürdüğünü iman üzerine öldür. Bu ölüye de sevinç, rahat, mağfiret ve rıza ihsan eyle. Allah'ım eğer bu kimse iyi idiyse iyiliğini arttır. Eğer kötü idiyse kötülüklerinden vazgeç. Onu güven, müjde, ikram ve rahmetine yaklaştır. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Eğer cenaze namazı kadınsa veya ve hunsadansa sonraki zamirler müennes olarak okunur. Hâzihil meyyite inkânet muhsineten muhsineten diye fezid fi ihsâniha وَاِنْ كَانَ مُسِيَةً فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهَا وَلَكَ الْاَمْنَ gibi duayı bilmeyene bilmeyen kimse sadece Allah'ın mağfirli ve lehu ve lil müminine vel müminat derse bu da yeterlidir. Allah'ım beni, onu ve bütün iman edenleri, inananları bağışla der. Akıl hastası ve küçük çocuklar için istiğfar edilmez. Çünkü onların günahı yoktur. Onlara şu dua ilave edilir. Allahümme ec'alhu lena feraten ve ec'alhu lena ecren ve zuhra ve ec'alhu lena şafian müşeffean. Manası Allah'ım onu bize ecir, mükafat, ahiretimiz için yararlı kıl, onu bize ahirette sözü geçen bir şefaatçi eyle. Bu dualardan sonra imam dördüncü tekbiri alır, sonra önce sağ tarafa, sonra da sol tarafa sesli olarak cemaat ise gizlice selam vererek namaz bu şekilde sona ermiş olur. Bu şekilde namaza son vermiş olurlar. Bu vacip olan selam, iki selam ile ölüye, cemaate ve imama selam verilmesine niyet edilir. Cenaze namazının başına yetişmeyen kimse hemen iftitah tekbirini alıp imama uyar ve diğer tekbirleri imamla beraber almaya devam eder. İmam selam verdikten sonra geçirdiği tekbirleri birbiri ardınca kaza eder. Bu tekbirler esnasında herhangi bir dua okunmaz. Birkaç cenaze varsa hepsine ayrı ayrı namaz kılma daha iyidir. En erken getirilen namazı önce kılınır. Hepsi birlikte gelmiş ise halk nazarında daha faziletli olanınki önce kılınır. Hepsine bir tek namaz kılmak da yeterli olur. Bu takdirde cenazeler geniş bir sıra halinde dizilir ve imam bunlardan birinin göğsü karşısına durarak namaz kıldırır. Yahut cenazeler tek sıra halinde kıbleye doğru uzunlamasına da konulabilir. Namaz kılmak mekruh olan üç vakitte, yani güneş doğarken, tam tepedeyken ve batarken cenaze namazı kılınmaz. Ancak bu vakitlerde kılınmışsa kazası da gerekmez. Kabristanda veya cami içinde cenaze namazı kılınmaz. Ancak imam ve cemaatin bir kısmı cami dışında, bir kısmı cami içinde olarak kılmalarında bir mahzur yoktur. Tabii ki burada cami içinde kılmak Hanefi dışında kılmak Hanefilere göredir. Cami içinde kılmak da Şafiilere göre caminin içinde kılması gerekiyor. Namazı bozan şeyler cenaze namazını da bozar. Namazı bozan şeyler neyse cenaze namazını da o bozar. Sağ doğup ölen çocuğun adı konulur, yıkanıp kefenlenir ve namazı kılınır. Yani bir çocuk dünyaya geldiğinde sağ ise onun adı konulur, yıkanıp kefenlenir ve namazı kılınır. Ölü doğan çocuğun adı konulur, yıkanıp bir bezle sarılır ve cenaze namazı kılınmadan defnedilir. Yani eğer o ölen mesela çocuk dünyaya geldiğinde bir yaşama alameti varsa böyledir. Değilse efendim bir bezle sarılır, cenaze namazı kılınmadan defnedilir. Ölen gebe kadının karnındaki çocuk hareket ederse kadının karnı yarılarak çocuk alınır. Kasten veya zulmen ana ve babasını öldürenlerin öldürülmüş eşkıya ve yol kesicilerin namazları kılınmaz. Cenazede cemaat şartı olmamakla birlikte cemaat sayısı ne kadar çok olursa sevap da çoğalır. Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha Resulullah aleyhissalatü vesselamın şöyle dediğini nakletmiştir. Bir cenazenin namazını 100 Müslüman kılarak hepsi ona şefaat dilerse kendilerine o kimse hakkında şefaate izin verilir. Müslim Cenaiz 58. İbn Abbas radıyallahu teala anhunun Resulullah aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Bir Müslüman öldüğü zaman cenazesini Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan 40 kişi tutup kaparsa Allah kendilerine o kimse hakkında şefaate izin verir. Müslim Cenaiz 59. Namaz kılınıncaya kadar cenazede hazır olan kimseye bir kırat, gömülünceye kadar hazır bulunana da 2 kırat sevap verilir. 2 kırat nedir diye sorulunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki büyük dağ gibi diye cevap verir. Yani iki büyük dağ kadar kendilerine sevap verilir. Müslim Cenaiz 52. Cenaze defninde acele ediniz. Eğer bu ölü iyi bir kişi ise bu bir iyiliktir. Onu bir an evvel kabirdeki hayır ve sevabına ulaştırmış olursunuz. Eğer bu cenaze iyi bir kişi değilse bu da ferdir. Bir an evvel omuzlarınıza atmış olursunuz. Bu hadisi de Buhari Cenaiz 52 de rivayet etmiştir. Ey müminler, siz ölüyü teşhi ediyorsunuz. Onun önünde, arkasında, sağında, solunda yürüyünüz. Yukarıda naklettiğimiz hadislerden de anlaşılacağı gibi cenaze namazı bekletmeden en kısa zamanda toprağa vermesi gerekir. Ölü hakkında iyi ve kötü şahitliği Cenab-ı Hak kabul eder. Bu münasebetle ölüleri hayırla anmak sünnettir. Bir Müslümanın cenazesinde bulunmak herkese farz-ı ayin değilse de mümkün mertebede çok sayıda cemaatin bulunması ölü için rahmet ve bağışlanma vesilesidir. Ayrıca cenazeye katılan Müslüman da çok büyük bir sevap vardır. Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Necaşi'nin vefat haberini öldüğü gün vermiş, ashabını namaza çıkartarak saf bağlatmış ve dört defa tekbir almıştır. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Buradaki Necaşi Habeş İmparatoru ashama olup hicretin 9. yılında vefat etmiş ve Allah Resulü Medine-i Münevvere'de onun için ashabıyla gıyabında cenaze namazını kılmıştır. Bu uygulama zaruret sebebiyle vuku bulmuştur. Hanefi ve Malikilere göre gaibin cenaze namazını kılmak mutlak olarak caiz değildir. Hanefiler ve bazı fakihlere göre ölüm haberini hısım ve akrabaya, eşe, dosta bildirmek caizdir. Günümüzde bu duyuru müezzinlerin salah okuyuşları ile yapılmaktadır. Cenazenin taşınması ve defni, cenazeyi kabre kadar taşımak bir mümine yapılacak en son hizmetlerdendir. Demek ki bir mümine yapılacak en son hizmet neymiş? Kabre kadar cenazesini taşımaktır. Evet, bu taşıma aynı zamanda bir ibadettir. Demek ki bu taşıma sıradan bir taşıma değil, bir ibadettir. Bilhassa namaz kılınan yerlerde, mezarlıkta, namaz kılınan yerin yakınlığı durumlarında cenazeyi vasıta ile taşımak, bu ibadeti terk etmek olur. Sünnet üzere cenazeyi tabutun dört tarafından dört kişi tutarak taşır, tabutun dört tarafından onar adım taşımak müstehaptır. Daha çok taşımanın sevabı da çoktur. Önce cenaze sağ ön tarafından, sonra sağ arka tarafından taşınır. Sonra sol tarafına geçilerek sol ön ve sol arka tarafından omuzlanır. Böylece her tarafından onar adım olmak üzere 40 adım taşınmış olur. Cenazeyi acele götürmek de müstehaptır. Zira o iyi bir kişi ise kabirde karşılaşacağı iyi bir hale bir an önce kavuşturulmuş olur. Kötü bir kişi ise bir an önce onun şerrinden ve yükünden kurtulmuş olunur. Evet, cenazeyi takip edenler yolda lüzumsuz lakırdı etmezler. Ama bugün cenaze başında adam araba pazarlıyor, ev alıyor, arsa satıyor, efendim dünyalık başını alıp gidiyor. Yolda lüzumsuz lakırdı etmezler, yüksek sesle konuşmazlar. Hatta yüksek sesle zikretmez ve Kur'an okumazlar. Ölümü ve ahireti düşünürler. Cenaze kabre konacağından kabre inen birkaç kişi cenazeyi alarak yüzü kıbleye karşı başı batıya gelmek üzere sağ yanına yatırırlar. Bu esnada Bismillahi ve ala milleti Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adıyla ve Resulullah aleyhissalatü vesselamın milleti, dini üzere derler. Kefenin bürgüsünün baş ve ayak tarafındaki bağları çözerler. Kadını kabre meyitin, kabre mahremin indirmesi evladır. Yani oğlu, kızı, her ne, yani oğlu kız değil de oğlu mesela işte abisi, kardeşi vesaire, yani ona en çok mahrem kim ise, cenazenin arkasına cesedi toprağın sıkıştırmasından koruyacak taş, tahta gibi şeyler dizilir. Sonra kabir toprakla doldurulup örtülür. Bu arada kabir başında Kur'an'dan bazı surelerin okunması mümkündür. Bu arada salih bir kişi, bu Kur'an-ı Kerim, Kur'an okumak sonradan adet haline gelmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde böyle bir şey olmamıştır. Ama bazıları işte Kur'an niyetiyle demişlerse de Allahu alem. Allahu alem. Evet, cenazenin dedik. Nerede kaldık? Bu arada salih bir kişi kalkıp ölünün baş tarafında ve yüzü hizasında durup ölünün anasının adı ve önünün adı ile üç defa ya filan oğlu filan kızı filan der ve aşağıdaki telkinatı yapar. Ey filan oğlu filan kızı, dünyada iken Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Allah'ın elçisidir. Cennet haktır, cehennem haktır. Öldükten sonra dirilmek de haktır. Şüphesiz kıyamet günü gelecektir. Allah kabirde olanları diriltecektir diye yaptığın şahitliği hatırla. Sen Rab olarak Allah'a, din olarak İslam'a, Resul olarak Muhammed'e, önder olarak Kur'an'a, kıble olarak Kabe'ye, kardeşlerin olarak müminlere razı olmuştun. De ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ona dayandım. O ulu arşın sahibidir. Ey Allah'ın kulu, de ki Allah'tan başka ilah yoktur. De ki Rabbim Allah'tır. Dinim İslam'dır. Resulüm Muhammed aleyhissalatü vesselam'dır. Ya Rabbi onu yalnız bırakma. Sen mülk verenlerin en hayırlısısın. Ölünün evinde yemek vermek, ölü sahibine baş sağlığı dilemek, kabirleri zaman zaman ziyaret etmek sünnettir. Baş sağlığı dilemek 3 gün içinde müstehaptır. Sonrası sünnete aykırıdır. Evet. Buraya kadar bu paragraf Hamdi Döndüren Şamil İslam Ansiklopedisi'nde bu paragraf alınmıştır. Evet, şimdi buraya kadar bu dipnotlarda gördüğümüz şekliyle kaldığımız yerin devamıydı. Şimdi inşallah evet. Buraya kadar bu anlatılan konunun efendim kısa bir teferruatıydı. Şimdi bundan sonra Allah nasip ederse inşallah bu bölümün ölünün yıkanması, kefenlenmesi, namazının kılınması ve defin edilmesiyle ilgili deliller. Ölü için 4 şey lazımdır dedik. Ölünün cenazesini yıkamak, 2 ölüyü defnetmek, 3 ölüyü kefenlemek, 4 ölünün cenaze namazını kılmak. Bunun delili ise bu 4 şey bütün Müslümanların icmai ile kifayeten vaciptir. Bir kitap ismidir. Cilt 1 sayfa 441. Et-Tezhib fi Edilletuhu, bu da kitaptır. Sayfa 86. Yıkanılmayan iki ölünün delili ise Cabir bin Abdullah radıyallahu teala anhu'dan Resulullah aleyhissalatu vesselam onları yıkamadığı ve üzerlerine cenaze namazı kılmadığı halde şehitlerin kanları içinde gömülmelerini emretti. Ben bu şehitler üzerine bir şahidim. Bu hadisi Buhari cenaiz bölümünde farklı farklı rivayetlerle rivayet etmiştir. Yıkanılmayan diğer ölünün delili ise şöyledir. Hazreti Cabir radıyallahu teala anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Çocuk canlı olarak dünyaya gelmedikçe onun cenaze namazı kılınmaz ve ne de varis yani miras alan ne de müverris miras bırakan olur. Yani ne varis olur ne müverris olur. Bu hadisi de Tirmizi'nin efendim cenaiz bölümünde rivayet etmiştir. Yani bir çocuk dünyaya canlı olarak gelmedikçe o çocuk için ne varislik var ne de müverislik. Yani ne miras alan olur ne de miras bırakan olur. Başka bir hadiste Hazreti Cabir radıyallahu teala anhu'dan şöyle buyurdu. Çocuk doğarken hayat belirtisi gösterdiği zaman namazı kılınır ve mirasçı olur. Bu hadisi de İbn-i Mace cenaiz bölümünde farklı rivayetlerle efendim rivayet etmiştir. Ölünün yıkayışının delili ise bunun delili Ümmü Atiye'nin rivayet ettiği şu hadistir. Biz kızını yıkamakla meşgul bulunurken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanımıza girip şöyle buyurdu. Kızımı su ve sidir ile 3 yahut da 5 hatta gerekiyorsa bundan fazla da yıkayınız. En son yıkanışta kafur yahut da kafur nev'i bir koku kullanınız. Yıkamaya sağ tarafı ile ve abdest azaları ile başlayınız. Evet, bu hadisin kaynağı ise bunu Buhari, Müslim, cenaiz bablarında her iki hadis kitabı da burada bu cenaiz bablarında bunu rivayet etmişlerdir. Ölünün kefenlenmesinin delili ise bunun delili Hazreti Ayşe radıyallahu teala anhadan Resulullah aleyhissalatu vesselam pamuktan dokunmuş sahuliye denilen üç parça beyaz için içinde ne gömlek ne de başlık sarık vardı. Bu hadisi de Buhari, Müslim rivayet etmiştir bu hadisi. Evet, ölünün cenaze namazının kılınmasının delili ise Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiş olduğu gün içinde Necaşi'nin ölüm haberi bildirildi. Ve sahabeleri musallaya çıkardı. Necaşi'nin ölüm haberini bildirdi. Sahabeleri musallaya çıkardı. Onları sıralayıp saf yaptı ve Necaşi üzerine 4 tekbir aldı. Fatiha suresinin delili ise Talha bin Abdullah bin Avf radıyallahu teala anhu'dan haber verdi. Talha ben İbn Abbas radıyallahu anhu'nun arkasında cenaze namazını kıldım. Bu namazda İbn Abbas Fatihatül Kitabı okudu da cenaze namazına Fatihatül Kitabı okumak sünnet olduğunu bilsinler demiştim. Bu iki şeyin kaynağı da Buhari ve Müslim. Bu diğer okumuş olduğunda yine Buhari ve Müslim'de rivayet edilmiştir. Ve Nesai'de. Ölü için şöyle dua edilmesinin delilleri ise Allah'ım yani ölünün üzerine yapılacak olan duanın kaynağı yani delili. Allah'ım senin kulun kullarının oğlu veya kızıdır. Dünya saadetinin genişliğinden çıkmış, seveninden sevileninden ayrılmış, kabir zulmetine, karanlığına doğru gidiyor. Şehadet ederiz, senden başka ilah yoktur. Senin şerikin yoktur. Muhammed aleyhissalatu vesselam senin kulun ve Resulündür. Resulün olduğuna şehadet etti. Kabir karanlığı onu karşı karanlığıyla onu karşılaştırma. Sen onu bizden daha iyi bilirsin Allah'ım. Muhakkak ki o sana misafir olarak geldi. Sen misafirperverlerin en hayırlısısın. Rahmetine muhtaç bir şekilde sana çevrilmiş. Senin ona azap etmeye ihtiyacın yoktur. Biz de yardım dilemek için sana ricacı olarak geldik. Allah'ım eğer kulun muhsin ise İhsanını arttır. Eğer günahkar ise ondan vazgeç. Senin rahmetin ve rızanla karşılaşsın. Onu kabir fitnesinde ve azabından koru. Onun iki yanını yerde ayır, kabrini genişlet, rahmetinle karşılaşsın, azabından emin olsun. Ta ki emin olarak cennetine gönderesin. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bu duaları İmam-ı Şafii bir takım rivayetlerden seçmiştir. Çoğu zaman aynı manayı ifade eden lafızları kendisi kullanmıştır. İmam-ı Şafii'nin arkadaşları, öğrencileri de bunları güzel görmüştür. Evet, bu Büyük Şafii Fıkhı Et-Tezhib fi Edilletuhu İmam-ı Şafii'nin yine isimli kitabında bu kaynak olarak kaydedilmiştir. Bir başka hadis-i şerifte ise şöyledir. Af bin Malik radıyallahu teala anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir cenaze namazını cenaze üzerine namaz kıldırdı. Ben de onun duasında şunları işittim. Allah'ım ona mağfiret et. Ona merhamet eyle. Ben de onun ve onu her türlü bela kötülüklerden selamette kıl. Onu affet, vardığı yerde ona ikram eyle. Girdiği yeri kabrini geniş kıl. Onu su, kar dolu ile yıka ve ona beyaz elbiseyi kirden temizlediğin gibi hatalardan temizle. Ona dünyadaki mekanı karşılığında ondan daha hayırlı bir mekan, ailesi ve akrabası yerine dünyadakilerden daha hayırlı bir aile ve akraba, eşinden daha hayırlı bir eş ver, onu cennete koy ve kabir fitnesiyle cehennem azabından onu koru. Af bin Malik şöyle demiştir, bu duayı işitince, bu ölünün yerinde ben olaydım diye temennide bulundum. Ya kimin eline düşer ki öyle bir dua, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun üzerinde dua edecek. Bu hadisi Müslim cenaiz babında rivayet etmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir cenaze namazını kıldırdı. Allah'ım dirimizi, ölümüzü, küçüğümüzü, büyüğümüzü, erkeğimizi, kadınımızı, burada olanımızı, olmayanımızı bağışla. Allah'ım bizden yaşattığını iman üzere öldür. Ey Allah'ım bizi onun ölümüne sabretme ve cenazesinin katlanma ecrinden mahrum etme. Ve onun vefatından sonra bizi sapıtma diyerek dua etti. Bu hadisi de Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace, Nese'i, Müsned-i Ahmet bin Hanbel ve Ebu Davud tercüme ve şerhi bu hadisi kaynak altına almıştır. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu teala anhu'dan rivayet ediliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazında diğer namazlardaki gibi selam veriyordu. Diğer namazları nasıl kılıp selam veriyorsa cenazelerde de öyle yapıyordu. Bu hadisi Beyhaki Et-Tezhib fi Edilletuhu isimli kitap, Büyük Şafii Fıkhı kitabında kaynak altına alınmıştır. Ölünün defin edilmesiyle ilgili delil ise, bunun delili şu hadis-i şeriftir. Sad bin Vakkas bin Ebi Vakkas radıyallahu teala anhu, ölüm hastalığı esnasında şöyle demiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kabrine yapıldığı gibi benim kabrime de lahit yapın, üzerime tuğla koyun. Bu hadisi Müslim cenaiz babında rivayet etmiştir. Haris cenaze namazını Abdullah bin Zeyd'in kıldırmasını vasiyet etmişti. Abdullah onun cenaze namazını kıldırdı. Sonra onun ayakları geldiği taraftan kabre soktu. Bu sünnettir dedi. Bu hadisin kaynağı ise Ebu Davud bunu rivayet etmiştir. Başka bir rivayette ise İbn Ömer radıyallahu teala anhu'dan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölüyü mezara koyarken Bismillahi ve ala milleti Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem derdi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolu ve dini üzere kabre koyuyorum. Bu hadisi İbn-i Mace, Ebu Davud, Tirmizi, Müsned-i Ahmet bin Hanbel bunu kayıt altına almıştır ve rivayet etmişlerdir. Kabrin derinlik miktarının delili ise bunun delili şu hadis-i şeriftir. Haşim bin Amr radıyallahu teala anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kabri derin kazın, genişletin ve güzelleştirin. Bu hadisi Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace bu hadisi kayıt altına almıştır. Kabrin üzerine bina veya duvar yapılmayacağı, kireçlenemeyeceğinin delili. Bunun delili ise şu hadis-i şeriftir. Hazreti Cabir radıyallahu teala anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabri kireçlemeyi, onun üzerinde oturmayı ve onun üzerine bina yapmayı men etti. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Ölünün üzerinde ağlama usulünün delili. Bunun delili şu hadis-i şeriflerdir. Ebu Malik el-Eş'ari radıyallahu teala anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ölünün arkasında feryadu figanla ağlayan kadın ölümünden önce tevbe etmezse kıyamet gününde üzerinde katranlı bir elbise ve adeta uyuz yaralarından oluşmuş bir gömlek olduğu halde kaldırılır. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Başka bir hadiste ise Abdullah bin Mes'ud radıyallahu teala anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yanaklarını döven, yakalarını yırtan ve cahiliyet çağrısıyla bağırıp çağıran bizden değildir. Bu hadisi Buhari bu hadisi rivayet etmiştir. Diğer bir hadiste ise Enes bin Malik radıyallahu teala anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'i can çekişirken gördüğünde gözlerinden yaş akmış, yaşlar akmış ve buna müteakiben şöyle buyurmuştur. Gözler ağlar, kalp mahzun olur. Biz Rabbimizin razı olacağı sözden başka bir kelime söylemeyiz. Vallahi ya İbrahim, biz senin ayrılığınla hakikaten hüzünlü, pek kederliyiz. İsyan yok. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Ölünün taziyesi ve baş sağlığı ile ilgili delil ise Amr bin Hazm radıyallahu teala anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Bir musibet nedeniyle din kardeşine taziyede bulunan bir mümin yoktur ki Allah kıyamet günü ona keramet elbiselerinde bir elbise giydirmesin. Ya demek ki bu da bir vazifedir. Bu hadisi İbn-i Mace rivayet etmiştir. Taziye 3 günden sonra yapılması mekruh olur. Misafir için bu hariçtir. Çünkü taziyeyi çok kere yenilemek sünnet olmamıştır. Onun tekrarı mekruhu tekrarlamak gibidir. Evla olan definden sonra olan taziyedir. Çünkü ölü sahipleri o esnada ölünün teciziyle meşguldurlar. Orta yolu da budur. Ancak 3 günden sonra olan taziye onların hüzünlerini şiddetlendirir. Onun için mekruh görülmüştür. Evet, et-tezhib fi edilletuhu sayfa 91. İki veya daha fazla kişi bir mezara konulmasının delili. Cabir bin Abdullah radıyallahu teala anh'dan şöyle haber vermiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud harbi şehitlerinden İki kişiyi bir kabirde birleştiriyordu. İki kişiyi bir kabre koyuyordu yani. Bu hadisi Buhari cenaiz babında rivayet etmiştir. Evet. Şimdi buraya kadar cenaze namazı ile ilgili namazının kılınması, ölünün yıkanması, kefenlenmesi, defin edilmesi, bununla ilgili delilleri okuyacağım. Ondan sonra soru ve cevaplı şekilde efendim konumuzu bitireceğiz inşallah. Et-tezhib fi edilletuhu metni gayetu ve takrib sayfa 86 İmam Şafii 1441 Tahtavi 458 Mebsut 256 Dürer 159 Merakil Felah 104 Şerhi İbni Kasım 27 Beycuri 1360 İmam-ı Nevevi Mecmu 504 Muril Mutaç 1457 Halebi Sağır 320 Kuduri 25 Et-Teshidu Daruri 105 Cevhere 130 Miltakal Ebhur 51 Hidaye 163 Lübab Fişeril Kitab 126 Mecmu'ul Fetava 147 El-Muhezzeb Fişafi Fıkhı Şafii 1-235 Kifayetul Ağyar 1-100 Fıkhul İslami ve Edilletuhu 2-1471 Reddul Muhtar 3-77 Mezahibul Erba'a 1-471 Bidayetul Müştehid 1-431 Mughni ve Şeril Kebir 2-302 Büyük Şafii Fıkhı 1-265 Büyük Fıkhı Sünnet Tercümesi 1-337 Gayetul İhtisar Tercümesi 150 Mukayeseli İbadetler İlmihali 2-259 Multaka Tercümesi 1-312 Kuduri Tercümesi 25 Büyük Şafii İlmihali 166 İslam Fıkıh Asiklopedisi 3-9 4 Mezhebin Fıkhı 1-462 İslam Dini 195 Nur-ül İzah Tercümesi 109 Nimet-i İslam Osmanlıcalı olanı 818 Büyük İslam İlmihali 248 Emanet ve Ehliyet 1-335 İhya-ül-Muddin tercümesi 1518, Tenvir-ül-Kulub tercümesi 280, Zad-ül-Mead 2568, Şafiiler için namaz ilmihali sayfa 54. Evet, bu da bununla ilgili deliller idi, bu konuyla ilgili. Yani ölünün yıkanması, kefenlenmesi, namazının kılınması ve defin edilmesiyle ilgili bu okumuş olduğumuz kaynak yerleri, kitaplar, oraya daha teferruatıyla incelemek isteyen kardeşlerimiz bu vermiş olduğumuz eserlere müracaat etsinler. Orada daha teferruatlı, daha derin, daha güzel bir şekilde, daha efendim güzel bir sonuç elde ederler. Evet, şimdi bu konuyla ilgili yine ölünün yıkanması, kefenlenmesi, namazının kılınması ve defnedilmesiyle ilgili soru ve cevaplar. Ve okumuş vereceğimiz cevaplar daha önce dediğimiz gibi bu efendim metnin üzerindeki kısa şekildeki verilecek olan cevaplardır ve bunun efendim diğer teferruatı ile ilgili dipnotlarda verdiğimiz teferruatlarla değil, sadece kafada kalması için ve yeniden bir tekrar gibi efendim daha kafada zinde kalması, daha güzel bir temel edinebilmesi için bu her yönüyle faydalıdır. Soru: Müslümanın biri öldüğü zaman kendisine neler yapılması lazımdır? Cevap: Ölü için 4 şey lazımdır. Bunlar şunlardır. 1. Ölünün cenazesini yıkamak. 2. Ölüyü defnetmek. 3. Ölüyü kefenlemek. 4. Ölünün cenaze namazını kılmak. Soru: Yıkanılmayan ölüler kimlerdir ve kaç tanedir? Cevap: İki ölü vardır ki ne yıkanır ne de cenaze namazları kılınır. Öldüğü hal üzere gömülürler. O ölüler şunlardır. 1. Müşriklerle ilahi kelimetullah için Allah'ın dini uğruna cihad edip savaşırken şehit olan kişi. 2. Düşük olarak doğan bir çocuktur ki doğarken sesi çıkmıyor veya bağıramıyor. Yani kendisinde yaşantı alameti olmayan bir çocuk. Bu iki ölü ne yıkanılır ne cenaze namazları kılınır. Soru: ölünün yıkanması nasıl olur? Cevap, ölünün yıkanması tektir. Yani 3 veya 5 sefer yıkamak gibi. İlk yıkanışı sidir denilen bir nevi temizlik malzemesi ile yıkanılacak. Son yıkanışı ise, yıkanması ise kafur denilen hoş kokulu bitki suya katılarak yıkanılacak. Ölü nasıl bir kefenle kefenlenir? Kefenin rengi nasıl olur? Soru. Cevap ise, ölü 3 beyaz kefenle kefenlenir. Sarık ve gömlek bunun dışındadır. Kadınlar 5 kefenle kefenlenir. Soru. Cenaze namazında kaç tekbir getirilir? Cevap. Cenaze namazında 4 tekbir getirilir. Soru. Cenaze namazında birinci tekbirinde ne suresi okunur? Cevap, cenaze namazında birinci tekbirinde Fatiha suresi okunur. Soru, cenaze namazının ikinci tekbirinde ne okunur? Cevap, cenaze namazının ikinci tekbirinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salavat getirilir. Soru, cenaze namazının üçüncü tekbirinde ne okunur? Cevap, üçüncü tekbirden sonra meyit, ölü için dua edilir. Dua şöyle yapılır. Allah'ım, senin kulun kullarının oğlu veya kızı, oğludur veya kızıdır. Dünya saadetinin genişliğinden çıkmış, seveninden sevileninden ayrılmış, kabir zulmetine, karanlığına doğru gidiyor. Şehadet ederiz, senden başka ilah yoktur, senin şerikin yoktur. Muhammed aleyhissalatu vesselam senin kulun ve resulündür. Resulün olduğuna da şehadet etti. Kabir karanlığı ile onu karşılaştırma. Sen onu bizden daha iyi bilirsin. Allah'ım, muhakkak ki o sana misafir olarak geldi. Sen misafirperverlerin en hayırlısısın. Rahmetine muhtaç bir şekilde sana çevrilmiş. Senin ona azap etmeye ihtiyacın yoktur. Biz de yardım dilemek için sana ricacı olarak geldik. Allah'ım, eğer kulun muhsin ise ihsanını arttır. Eğer günahkar ise ondan vazgeç. Senin rahmetin ve rızanla karşılaşsın. Onu kabir fitnesinde ve azabından koru. Onun iki yanını yerden ayır. Kabrini genişlet. Rahmetinle karşılaşsın. Azabından emin olsun. Ta ki emin olarak cennetine gönderesin. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin. Soru. Cenaze namazının dördüncü tekbirinde ne okunur? Cevap. Dördüncü tekbirden sonra şöyle dua edilir. Allah'ım, bizi onun sevabından mahrum etme. Ondan sonra bizi fitneye düşürme. Onu da bizi de mağfiret eyle dedikten sonra selam verir. Soru, ölünün yönünün defin esnasında hangi tarafa çevrilir? Nasıl bir kabre defnedilir? Cevap, ölünün yönünü kıbleye çevrilerek yumuşak bir şekilde çekilip lahit denilen kabre defin edilir. Ölü kabre soru. Ölü kabre indirirken, ölüyü kabre indirirken nasıl bir dua yapılır? Cevap, ölüyü kabre indirirken şu dua yapılır. Bismillahi ve ala milleti Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Soru, yukarıdaki duayı okuduktan sonra ölüyü hangi tarafı üzerine kabre konulur? Cevap, Bismillahi ve ala milleti Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem dedikten sonra ölüyü sağ tarafı üzerine uzatılarak kabre konulur. Soru, kabrin derinliği ne kadar olmalıdır? Cevap, kabrin derinliği bir boy derinliğinde olmalıdır. Soru, kabrin üzeri yükseltilir, etrafı çevrilir mi? Cevap, hayır, kabir yükseltilmez. Kabrin üzeri düzeltilir, hafif tümsek yapılır. Soru, kabrin üzerine bina veya duvar yapmak, onu yükselterek kireçlemek olur mu? Cevap, hayır. Kabrin üzerine bina yapılmaz, duvar işlenip kireçlenmez, kayıp olmaması bir işaret koymasında bir beis yoktur. Asıl itibariyle buna da gerek yoktur. Soru, ölünün üzerine ağlama nasıl olur? Bu ağlamada ağıt yakarak, elbisesini yırtarak, bağırıp çağırarak ağlamak nasıldır? Cevap, ölünün üzerine bağırmadan, çağırmadan, elbisesini yırtmadan, kendi halinde isyan etmeden, ağıt yakmadan, şefkatin gereği olarak yüreği yanan bir insanın böylesi zamanlarda ağlamakta bir sakınca yoktur. Soru, ölünün taziyesi, başsağlığı kaç gün devam edebilir? Cevap, taziye 3 güne kadar yapılır. Bunun sebebi ise ölünün yakınlarına unuttukları o ölünün acısını yeniden hatırlamaması için bu müddet uygun görülmüştür. Fakat ölünün uzakta olan akrabaları, yakınları, dostları için geç gelmesi durumlarında da bunda bir sakınca yoktur. Çünkü uzakta insan hemen gelme imkanı olmadığı için bu gibi zaruri haller istisna edilmiştir. Soru, iki veya daha fazla kişi bir mezara konulabilir mi? Cevap, iki veya daha fazla kişiler bir mezara defnedilmez, ancak zaruri bir ihtiyaç varsa defnedilir. Hitamuhu misk ve fî zâlike fel yetenâfesil mutenâfisûn. Onun sonu misktir, bunda imrenecekler imrensin. Evet, burada bir tablomuz var. Bakalım o tabloyu okuyabilecek miyiz? Tablo da bir dahaki derse kalır. Evet, bir dahaki dersimizde de inşallah şöyle diyelim, Allah nasip ederse, ömrümüz varsa bir dahaki haftaya Allah-u Teala bizim ruhumuzu bize iade ederse, dört mezhebe göre namazın kılınışını gösteren tablo ile ilgili efendim bunu inşallah bu dersi yapacağız. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabi ecma'in ve ahiru da'vana enil hamdulillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.